أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون صدق الله العلي العظيم دا آياتنا جواسم تلاوات دا سورة الأعراف د څلور پنځوسم آیات څخه شروع پر اته پنځوسم آیات باندې ختم شو. د جیو ربط د ماقبل سره دا دی چې په ماقبل کې الله عز وجل د معاد پوره بیان وکړي. معاد معنا تر دې مرګ وروسته بیا راژوندي کېدل چې سړی بیرته راعود وکړي راوګرځېږي. انسان چې مړ شي موږ خو نو باره وایي دی ژوند نه لري، کنه دی خو ژوند لري، د برزخ ژوند دی، یا چې بیرته داسې ژوند ته راوګرځېږي چې بدن دې هم ورسره ژوندی شي، هغه د برزخ خو یوازې روح بدن یې خاورې شي، یا چې بیرته عود وکړي معاد وکړي بدن او روح یې بیرته سره جوړه شي، هغه زندګي یې بیان کړي چې څوک جنت ته ځي، څوک دوزخ ته ځي، څوک پر اعراف کې د هغو ترمنځ یې مکالمې بیان کړلې چې اعراف والا یې پلا د جنتیانو سره خبره کوي، بیا د دوزخیانو سره کوي، دوزخیان یې پخپله بیا د جنتیانو سره کوي، اوبه ځینې غواړي، شیان ځینې غواړي، دا ګرد تفصیل چې ورکي. نو خو چې مؤمن وي زړه یې صفایي، هغه خو یقین ټینګېږي. نو مګر دغه مشرکان او کفار دغه معاد مستحیل بلي، بره تی لکه دا بابلای چې بیا به راژوندي کېږي، یو څه به په دوزخ کې، څه به په جنت کې، بیا به خبرې سره کوي، اعراف والا یې وته مخ ورواړي، بیا دا بل تور واړي. دا کیسه دوی ته مستبعده معلومېده، ګرانه معلومېده چې دا کار د کړو نه دي، دا مازیله یو خیال پلو دی لکړی دی دغه رقم. الله عز وجل په دانن ګرد رکو کې خپل قدرت ورته بیان کوي چې هغه تا ته ګران معلومېږي، پر دغه دنیا اوس ورته وګوره، دا یو څه شیان زه درته ږدمه، دغه چا کړي دي؟ ته به خپله اقرار وکړې مشرک بره وه، دا الله کړي چې زما بت نه دي کړي، بت یې نشي کولی، بل څوک یې نشي کولی، ولي و نبي یې نشي کولی. نو چې دغه شیان الله کړي، دغه عظیم قدرت لري، هغه کار وده ته اسانه دی، دغه ذات یې کولی چې تا ته ولي دا ګران معلومېږي چې چیرې و، بیا چې به انسان راژوندی کېږي، بیا به خبرې مجلسونه وي، بیا به نعمتونه وي، دا نشي کېدی. الله وایي دغه شیان در پر زړه که خپله به قانع شي چې دا کېدی شي، که نه قانع کېدی نو عناد نیولی، نو حسد و بغض نیولی، داسې نه دی چې دلیل لري، دلیل نه لري، نو علا خپل قدرت دسی بیانی ان بے شک ربکم رب ستاسی چدی اللہ اللہ دی ستس رب اللہ دی دغ بتان و دغ قبرون و دغ ستس رب ندی اغا بخبر دا اللہ مخلوق الذي هغ اللہ ستس رب دی خلق چ پیدا کری دی السماوات اسمانون والارض مزک اسمان کج سر نخلاسی ری چور وخیجی وی گوری پزات با وخیجی پا اسمان در نیر دلی درگوس پا مزک خود سر خلاسی ری مزک سو نغت گین دی سو نخو کرا دا دارکا شاو خواو بپرا ترخی دلی یو سز زای چلو کی لس دی پر آغی انسانان جوند کی لکس ری چپا یو زای کی برای لکی پر یو کرد نو یو لوتا لوتا ترو تلی نو چې دای هغه لوټه کدر د چې انسانان ژوند پر کې چې نه پس چې خېږي چې دی وځای بل ځای ته ځي د تیارې تنګونه ور وشکي چې راځه پور رسیږ نو چې دای یو جز راوتلی دی په دنیا کې داسې اوه غټې وچې اوه برې اعظمه چې ورته وایي نو دا دغه نه مځکه الله پیدا کړې دا خو به ویني دا خو به دې تر نظر لاندې په دې کې څه عجیب غریب مخلوقات دي دا غرو ته متوجه سه دا نباتاتو ته متوجه سه دا نورو موجوداتو میوو ته متوجه سه ده دا حیوانات چې پکې خلق یې دی الله پاک نو خود دغه ته چې وګوره دا څونه غټ قدرت دی چې واځي د مځکه جوړه کړې ده بیا نو د دې څه قدرت ور وړ ک اسمانو ته د دې مځکه چې اول اسمان یې دی دروسه څوک نه دی ورسېدلې د وسایل و زرائع و زریعه باندې یو هغه د عیسی علی السلام یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خطل خود د جبرئیل امین په واسطه دا غنه حساب په انساني قوت څوک نه دی ورسېدلې چاته اسمان نو چې د مزیک صدا اسمان دونه لیرې دي ابل د دغه څه دغونه لیرې دي ابل د دغه څه دغونه لیرې دي نو او اسمان بیا هغه کرسی بیا نو هغه عرش دا موږ بهره نه پوره کوو دا رقم نه اسمان چې ورته وایو نو خو عرش کرسی دي او د اسمانونه چې په قرآن کریم کې یادیږي دغه نه غټ عظیم عظیم موجودات دغه چې پیدا کړي دي الله دغه ذات ته وایي معبود و دغه ذات ته وایي دغه ته نه وایي چې ته په شترې تراشې بیا سوانه یې ښایسته کوي بیا نو هلته ږې سجده ورته کوي خطا وتله ان بے شک ربکم رب ستاسې الله الله دی الذي هغه الله د یادوم خلق چې پیدا کړي دي السماوات اسمانونه والارض مځکه فی سته ایام په شپږ ورځې کې پیدا کړي دي شپږ ورځې ټیمې په نیولې دي په دغه کې اوس یو سوال واردېږي اول سوال دا دی خلک کوي دلته چې الله تعالی ته دا شیانو زور غوښتي خو موږ تسې ګرو په قرآن کریم باندې عقیده ده چې الله چې وایي شي ته وایي کن فیکون هغه کېږي وخت د څه زور راتي وخت خو د هغه چا څخه یو کار اخلي چې هغه عجز وي کمزور وي برای ټیم ورکړي برای په ټیم کېږي دسې په یوه پلان نسم کوی لکه یو تعمیر چې موږ جوړوو میاشت دوه راڅه واخې په یوه پلای داسې نه شو کولی چې د پر پوکو بس هلته تعمیر ودرېږي دا رقم د الله عز وجل قدرت خو لکه د پوکه در بلا تشبیه پوک خو لا نشته پکښې ده کن په یکون خو په یوه سکنډ کې بېګرده جوړ کړي وای دا یې ولې دونه قدر ټیم ورکې دا ګرد د هغه جواب دا دی وایي دا داسې نه دي چې الله عز وجل په یوه سکنډ کې نصبه کوای دغه رقم پیدا کولو کې هم انسان ته تعلیم ورکوي چې کار په تدریج وکړه چې نتیجه یې سمه راوځي کیدای شي په خبره پوهیږي په تدریج وکړه موږ به یو مثال کښېږدو یو صندوق دی یا سندلی ده یا چارپایي و کټ دی یو استاز دونه قدر ماهر دی چې دا لاسونه لکه پیری چې داسې داسې کوي دا داسې که دا داسې که سره منظم یې کړي مګر چې یو وخت کې شاګرد ته شي دی دغونه چابکي کوي هغه ته وایي یا بچی ګوره دا ځای به دلته دا رقم داسې نقشه کې بیا بیا سوری کې دا بل لرګي سر به بیا هم دا رقم کې په دغه اندازه به واخلي په هغه اندازه بیا وتوژي برای چې ورپري وي کړه هغه دی ګوره چسپ ورله راوارکړي بیا بله خوا بیا بله خوا دی چې شاګرد ته ښوونه کوي نو خورا په کرار کرار بره اخته شي چې د هغه دماغ توره ولویږي او که دی خپل لاس سبک سبک داسې کوي لکه جادوګر خو هغه ته شر واره دا چمکه نږدې کېږي نو کېدای شي په خبره پوهېږي درته فوري وک ټوکا را پیاس ول مسی میرا سره او پرون مستی مو خړې نو دی خود الله کر کبري ول اور بشه نه کی برمال د زه خو نور شیطان ته نسم شو لای زه به مړم دایو میراث بدر پرېژن دا کوله بدرس دا کم د مستو بیا خلک ډیر در سخري ولا دا قصې جوړه کده ډوډي ولا ما په دت په یو پاو نه دسته چې دا سره کم ور جوړیږي کله ما خو چا به کې جوړ کده به د بلی خوراکات کړم ما به داسې نو خود دا ته انی دا آرام پشکی چی دی ابل اخیسته دینی کولیسی نو رب العزت چی پا دوغو شیانو که چی دی دا آرام پر کمی جور کرد چی عبادو تا درس ور لرور که چی کم کارون چی کوی پا تدریج کوی کار تا پکر وخی پا املای بانی مکوی نو دغسی وکنی دیسی نو چی دا اللہ پر آقا چابک ترس قدرت نو قدرت بلکل پرو دا جه دا پارا چی دا نورو کارو ترس که چی دی چی دا نورو کارو پا جوڑوولو که خلق دا پکر و دا آرام تا کار وقتی دغه تعلیم مقصد نو سوال څنګه وارد شو چې الله پاک قدرت درلود چې په یو سکند کې ګرد جوړ کړی وای دا شپږ ورځې وخت څه ضرورت و هغه و عباد و مخلوق ته تعلیم ورکول شو چې غټ کارونه چې کوي نقشې ورته وسنجوي په آرام او په تدریج وکړي بیا هغه کار شایسته راځي که چې تلواري وکړي بره خرابېږي لکه نبی علیه الصلاة والسلام وایي دا وقار پشی که آرام پشی که تانی دا دا اللہ دا طرف سخه دا عجله و تلوار دا شیطان دا طرف سخه دی ولی شیطان غواری چی تا کارون در خراب که برا تلوار پر روی که درو گرزی برا لکه کشران نرکان جی منزه تا برا غیلی و بل تو کزایی نرا سرکه پل مانزی که کزایی سر که بابا خوش را اطلاس برا تا که بوم کزایی کول عدل تا شیطان اگه کار رو خراب که سر چابا چابا که که بیم روی برا تا سر و دریر برون بیالتا ناسی نو دیست نیچ تلواری خواه شیطان کوشش که چه خلقو تا عجله پزلی که رواشی الله عز و جل خلقو تا پزلی که آرام و وقار رواشی و چه کار پا آرام بکن دو ام سوال دلتا بجی آیات که داواری جیش چه داوراز و شپا خو چه ده دا خود دا نظام سا چه جور سو چه مزکه پا ما بینیز که ورول ویدل دا اسمان مر پر راوت سر خدی دا نظام چه جور سو نو شپاس و ورات سو شپاس و ورات سو چه دا گر سر وونه ال تا ورزی چی ریوی چه و شپاس ورزی که داره وقت ونی بی ورزی خو ال تا نسته نو یو جواب دا آغا دادی چه وقت که دوغه نو وقت ونی وی مثلا شپاس ورزی تا پا ساعتو واره و چه سو ساعت کیجه ادا غمزه که واسوانون الا پا اغوان ساعت که پا اغوان تیم که جور کرده که پر ورزو تقسیم که ورزی زین جوری که شپاس ورزی زین جوری جه که واقعی ورزی وید اغسی یعنی خو نوی اولی خو نظام نو بجور نور مفسرین رحمت الله علیهم وای وای د ورځې و د شپې د جوړولو د پاره دغه نظام ضروری نه دی چې دا ورځ شپه خاص په دغه نظام جوړیږي چې دا اوس دغه چې نو کېدای شي الله په بل طرز شپه او ورځ جوړوله خو شپه ورځ یې ونیول نو دوه جواب یې سو یو سوال بس دکې سوال څه معنی چې الله ته خو نو دا ورځ شپه د کومې خوا وغوښې نه لمر نه سپوږمۍ نه اسمان نه مځکه یو ورځ څنګه جوړه شپه څنګه جوړه ورځ شپه خو چې جوړیږي خو د مځکې د سایه څه جوړیږي مځکه دا رقم یو ګین دی په خپل کور کې زده کړي دلته یو کرار یو ګین کشر دی د فوټبال د دې خوا څراغ ورته ولګوه د لاس بتۍ ورته ولګوه د دې ګین سایه په خپله دی لکه زردکه سر یې ولته تیري داسې پلن دي دا بیخي دغسې سایه کوي پر دا مځکه بېته کشر ده سایه کوي دا مځکه هم دغسې سایه لري چې لمر یې پر دې خوا برابر شي سایه یې پر اخوا ولاړې شي د مځکې سایه چې ده دغه ته شپه وایي شپه ناوله ده شی نه ده د مځکې سایه غټه سایه ده بارون وایي شپه شپه اچې لمر پسې ورځي سایه یې پر بله خوا راګرځي دا رقم شي نو دا سایه د مځکې دې ته شپه وایي نو چې مځکه نه وه نو شپه بره د کومې خوا بره نو ورځ د کومې خوا وه چې تې اندازه کوي جوابونه یې دوه و اول جواب یې دا و چې دوغه نه ټیم الله پر ولګاوه چې دا ټیم که په ورځو واړې شپږ ورځې جوړیږي او یا دا مفسرین رحمت الله علیهم وایي چې د دغه نظام پرته په بل طرزم الله قادر و چې ورځ شپه جوړ کړي سمې دمې ورځې بې حسابې و په شپه ورځې باندې جوړ کړی دی نو دا دوه جواب و بیرته بیا نو زه ترجمه تراسم این دا ځای څخه چې ان به شکر ربکم رب استاس الله الذي اغزات خلق چ پیدا کړی د سماوات اسمانونو ول ارض مزکه په سته کې ایام پش پج ورځی کې یا سم دم شپج ورځی وې که په بل طرز الله جوړول او یا دغه نه وخت چې شپج ورځی زین جوړې دي ثم بیان استوا الله پاک استوا وکړه عند العرش پر عرش باندې عرش اصلا یا د بچا و کرسی ته وی کی رامو ر بچا پر تخت کشی نستی په خو خو بنو دا غټه د ماما و چې نن پر تخت خیجه د خیر سره اوس کو تخت مخ نست خره یل تراشل شی دی بل پر شو کی چې کشی نستی په خو خو بنو د بچا غټ تخت لکه دی د مسجد خطیب مثلا غ منبر هغه به ډیر غټ لوړ و دی بدر ګور دل وړ ناس نو راکای بنه بنو لاند ناس نو تخت بو وختي نو دغه د بچا غټه چرپایی یا تخت و دغه ته عرش وای یا عرش چه دی و دلور شد لکه دا بام عرش دی لکه دا مخی پا باغو که چه رسوله چول تاکونه پر سپارتاکانه ایمه پا عرش پانجه تعبیر زنی کردیو دا غطا نو دا عرش اره ترجمه چه واخری علا پاک سنگ پر دی استیواه کرد استیواه خدا مانا چه پر مستویسی پر کشینه نو زنی کسان ظاهر بینان چه دی اغوی علا پاک دا غصید پر ناسی لکه باچا چه پر چوکی کشینه علا دا غصدی برا تجسم زنی لازمیشه که علا عز و جل جسم و بولی سڑی پا کپیر کیجه نو دل تجوی لاری یوالار داد چې سم بیا استوا علی استوا وکړه عدل عرش پر عرش باندې کما یلیق بشانه کیفیت به څوک نه بیانې چې سره کم عقیده مو ده الله پاک دغه توری په قران کې راته ویلې دي چې پر عرش استوا لري نه نور الله جسم لري نه د الله عرش دې سدي لکه د باچا عرش دار کم نه د استبان پر کم دي استوا یې وکړه پر عرش باندې چې څنګه مناسبه ده بالا مشتبه تفکر رس په شي کې کوله نور علماء وایي چې معنی ښکارا ده ثم بیا استوا الله استوا وکړه معنا تصرف وکي عدل عرش پر هغه پاچهي باندې د عرش چې په معنا لکه د بامو د چوکي چې استعمالیږي دغه کرسي د عرش د مملکت ټول تصرفات څنګه کې ویل کیږي نو الله چې دا نظام جوړ کړي د سیو تصرف ته چې شي وکړل استوا وکړه ورته برابر شو چې نو برای نو په څرخ راول نو چې مر به پر کوم ځای سپوږمۍ به پر کوم ځای مریخ به چیرې ځای تارود به څنګه منی به څنګه ژمی به څنګه دا ټول تصرفات یې پکې شروع کړه دغه معنا ده چې څنګه بیا چې نظام جوړ شو برای څه چا مو کې استوا استوا وکړه عدل عرش معنا پر د تصرفات باندې ته پاچهي او هغه د ګور د اسانه ترجمه ده چې کومه یې خو بشانې پر استوا معقده ده چې څنګه د الله د شاره سره مناسبې په کیفیت کې بیا څوک نه ژغیږي یغشی اللیل یغشی الله پټوي اللیل په شپه سره النهار ورځ ته ورته وګوره شپه پر ورځ وغوړي ورځ په ورکه کې څنګه ښه رڼا یې ورځې لمر لمر لمر یوه پله دا تور چادر پر اوغځي پر اوالي کې تکه توره شپه شي بل دغه تصرف الله کې یغشی پټوي اللیل په شپه سره څوک النهار ورځ پټوي نو یطلبه حثیثا یطلب چې طلبیې دغه شپه هو دا ورځ حثیثا چابکه بیخي چابکه پسې راشي دا ورځ لاندې کې داسې نه وي چې بارانو سړی براوی سره زورونه وي بلکل په چابکې باندې په یوه ګړي رڼا درڅه ورکوي کې طریقه در باندې راشي نو یطلب څوک طلبیې دا شپه هو دا ورځ غواړي حثیثا چابکه چې معنی په چابکې او په سرعت یعنې په آرامي باندې تکلیف نه پرتیریږي بلکل دا ورځ لاندې کې ګرد خلک په تاریکه کې سي نو والشمس او بل المرء لا خلق له دغه و الشمس پر سماوات باندې ورات د خلق لاندې دي او د المرء پیدا کړی والقمر سپوږمۍ پیدا کړی ده المرء څونه منور او څونه غټ جسم دی او سپوږمۍ چې د بیا تر هغه کوچنی نورې بیا د المرء څخه دی خدام غټ جسم دی لکه ځکه دونه خدانو والنجوم او ستوري الله پیدا کړی مسخرات دا ټول ستوري چې بیا دي مسخرات دی مسخر او تابع دار دي به امر په امر سره د الله چې الله څنګه امر ورته کوي دی سره غړونه نکي چې الله د بل سره جنگي کې یو خطر غرزی را شو کوي چې پر هغه ځای ولر دي چې پر کوم مخه امر کوي چې درځه پر هغه خواروان دي دا ګرد ګوره د الله تعالی قدرت بیانیږي چې دی ول د انسان بیا رجوند کې دل خو ګران دي الله دغه مخلوقات دا غټ غټ ورته وشول بیا د تصرف ورته وشو چې په څنګه راشي پر ورځ باندې ځان واچي هغه روشانه ورځ در سنی عامه کې تر خبره ته تی لاندې کې او ډیر چا به کې وي دا کار ورته مشکل ام نه دي نو د المر سپوږمۍ او نجوم نجوم بیا مسخرات کې په امر سره ده په پای کې نو څنګه وای الله خبردار چې دا مو واورېدل له هو دغه الله لره الخلق او پیدایش د عرش دی د عرش پیدایش او الله لره دی نو چې دا پیدایش کوي ستا د خبر بیا نه سره پورته کوي خو تم یو شی خاوره به خو هغه الله پاک پیدا کوي والامر او د الله د پر امر او حکم دی د دغه آیات خلاصه په چش کې راوي سپد وش یانو کې الله له الخلق او یو خدای د خلق خیان ذکر کړ دا هغه چې د خلق راوي الله خبر در له خاص ده لا الخلق په دې ایشته دغه شیان دی د دغه شیان په پیدا کولو کې په مخلوقات کې څوک د الله سره کومک وکي مخلوق کر سره نور و نه چاله دا شان جوړ څه کومه مخته ضرورت لري پس سید و هم شي چې راويستي ول امر ذکر کی دا عبادت د غزا سره ویسي چې ول نجوم مسخرات به امره ټول ستوري مسخرات به امره یعنی له امره امر لرد الله تعالی نو امر ام دل ردی چې امر د الله بس چلیږي بل چې امر دلته نه چلیږي دا دوه امور به ګرځي آیات کې خلاصه راويسته خلق او امر دا دواړه د دسول تبارک الله تبارک برکت مندی الله الله پاک ډیر د برکت او خاوندی رب العالمین چې د رب پالون کې د ټولو مخلوقات دی. دا یو بیان وستر جزاپوري دا بیان چې وس وس نه الله عز وجل د وحدانیت امر کوي چې نو توحید دغه الله د پاره وکړي دغه الله یو وګڼي د عبادت وکړي. ادعو تسرا وبولی په دعا کې ربکم رب ستاسی تغدرعا فعاجز کولو وعاجز شکار کولو وخفیتن او په پټ سره الله عز وجل په تغدرع په خفیه تغدرع معنا عاجز شکار کول چې سړی وګوري چې لري الله پاک ته عاجزي اته شکار کوي دا یا بل وخفیه په پټ سره په پټ کې د ننه چې ستا تغدرع څوک نه ویني عاجزي دې شکار نه سي په تغدرع په خفیه نه په دعا کې دا دوه شیان مهم سول تغدرع عاجزي کول چې عاجزي ور سره شکار کوي یا وخفیه په پټ کې چې عاجزي شي دې هغه په هغه پټ کې الته وکي دلته بر مراخل و ته شکار نه سي نو دا دواړه امر چې تغدرع ور سره خفیه یا گای ور سره گای یواز په گای خو پیای خو تقدرو نه دین جلا کی جو تقدرو به معنا اظهار د عاجزی به الله ته یی دا چې بنده تشکار کیږي دا به گای گای بنی گای په مسجد کې خلق به دیونی گای به جنې ویني نو تاسو وګورئ خپل رب تقدر روحن فعاجز شکار کولو په تزلل او ذلت شکار کولو چې د ځان ذلت شکار کی چې زړه غسه الله ته ذلیلم او خفیتن او په پټه چوپ چوپ داس انه لا يحب المعتدين انه بشك الله عز وجل لا يحب نقشي المعتدين متجاوزين فدعاك فدعاك دا لا تجاوز قرن دي خوش فدعاك تجاوز وسته ويلكيجه دا پر څو قسمه باندې راځي یو دا دي چې د شیان غواړي چې عقلا محال وکړه الله څخه غواړي عقلا محال چې دا الله څخه غواړي عقلا محال چې دي مثال په تور لکه ته چې وسوي چې الله پاک مام خدای کړه دا عقلا منی خو ولو کان فیهما آلهة الا الله لفسد تاخد سین زام پاس گیج نو خستا را د سید الله څخه چیش گیج مخالف پکیج و نو زسنګ خدایم چې ګرد بن بزستا پکاول کو خدا شی پکشی کلاس یا شرعا محالات پکشی کی چې خدای پاک ما نبیک دا خواستونه کوي نو خو نبوت ختم دی شریعت کې علاوه نبوت نور ختم شو زمره ته څنګه د نبوت خواست کوي چې ما نبی کدا شرعا نو دا تجاوز په سوال کې دی پر هغه شرعي طریقه نه ورځي پر هغه عقلي طریقه نه ورځي زمره ول یا ولي الناس اوس کوي چې شکه دا رقم نو خدای هغه رقم دی یا غړي کې سره نو دا چې ته یا خدای غواړي یا نبوت غواړي دا پالتو کار دی چې کوي دا سوال نه دا تجاوز بلل کیږي نو یا عادتا مستبعد یو کار عادتا مستبعد به سره کوم خدای پاک دا جبرائیل ما ته مسخر کې رضا چې بیا دی عادتا مستبعد جبرائیل چې دا پر مسخر سوی دی جبرائیل دا الله مقرب ملک دا الله ته مسخر دا چې الله چیرې لجاله ته بکی نو دا شن مستبعد دی دا عادتا نجسی وی دی چې دا پر چې جبرائیل یا ملائکه دې چې دا پر مسخری نو یا د مثال په تور د ګناه او خواهش کې د فلانې شي سره مې د زنا کار او کنه عذ بالله نعوذ بالله دا په فلانې مزي کړې دي دوی وکړي ته خدای څخه د زنا خواستونه کوي چې فلانې شي نو دا خو ناروا او حرام کار دي دا تجاوز په چا کې دي په سوال کې دي چې الله معتجن نه خوشي یا بیکار سوال دي بیکار دا من خپل تو دي خدای پاک په جنت الفردوس کې چې دي دا درسته خواته چې دي دلته یو داسې شنه بنګالا را تراکې چې دا بلپانی او څه سری او څه زرغونی دا دروازه چې ده چې یو د سپینو زروي د پلای د بلې د سرو زروي د سې غمی په کښې کې ناستې د جزې فرمایشات لږ بابا جنت الفردوس خدای وغواړه کارونه ګرده خدای کړي وخت پر چې شاه عباس ماته په جنت الفردوس کې ورستې خواته دا د چمن په دا بغل کې دلته یو داسې بنګالا راکې چې کړکیانې داره کمې دلته وسته کوي لکه معمار ته چې شیان نو نبی علیه الصلاة والسلام وجملوا في الطلب فالطلب په غوښتنه کې اجمال وکړي چې الله پاک بس د اورسې مې وساتې یا الله پاک جنت را لره راکې بس دغه دا چې ما درته یاد کړ دا ګرد اعتداد تجاوز دی په دعا کې شرحا ممنوع دی انه به شک شان دی لا يحب نخوشي د الله پاک المعتدين متجاوزين دا یو ځای کې خطا وتم د انه زمير هو دا خدای ته راجد ان به شک هو دا الله لا يحب ان كل شيء المعتدين متجاوزين فچاكي په دعا کې چې په دعا کې در حد تجاوز کی فسي الله فاك فرمای ولا تفسدوا في الارض وان ولا تفسدوا تسفساد مكو في الارض په مزکه کې بعد اصلاحها ورستد الاصلاح د جمزکه د مزکه اصلاح چې دلته سوي د په څو هدایاتو اغه تعلیمات د توحید په یمزه کې چې نبی علی صلاتو و سلام خبر کړل نو په د توحید باندې یمزه کې د شرک صفاس دا غره کوم اغه تعلیمات چې د پاره د قبول د نبوت چې خلکو ټول د نبوت خبره قبول کړي ځکه اصلاح سواله دغه تعلیمات د اسلام احکام چې حدود دي دا طاعات دي معاملات دي چې دا نظام سره کوم په خلکو کې ترویج سو دا رقم خلکو ته وښوول سو نو دا هم ځکه اصلاح سو جنګ و جدل ختم سو ولې ګرده خلک لکه باره دا رقم سوله پر ملت کې واحده سو لکه د یو پلار زامن چې بارني مسلمانان سره ورونه انما المؤمنون اخوه په چش کې سره ورونه دي خو عقیده یې یو ده د معاملاتو نظام یې یو دی د عقایدو نظام یې یو دی دلته د جنګ ضرورت برسته خو جنگ چې کېږي خو پر عقیده باندې کول کېږي یا فاسدې معاملات چې دا جنګونه چې وسیل خو معاملات جنگ د شریعت پر بنیاد باندې نه دي نو نه د عبادت مثال په تور معیار معلومې دغه تعلیمات چې پیغمبر او اصحاب وکړم ځکه اصلاح سو وس چې بل څوک راولاړیږي د دې تعلیمات پر خلاف بل تعلیم خبرې دغه نه مړي به سماره راوځي چې کوټه کوټه یې نو چې اربن پر روغورځي پس وایې وژلي دا ولې وژلي خدای دا نظام ړنګول غواړي علاوه دغه فساد مه کوه خلک عجبه سره جوړ عجبه ښه ګزاره سره کوي که یې ته څه چې سود نه کوي خدای په زوره پکیم چې کالي نه کاږي پرتوګ نه کاږي په زوره پکاږي د پرتوګ شونه د پاره چې نه کار په واغوندې بمان استعماله دا امن وازه غواړم نو دا کوم دی خو امن ماز د نوم د امن اخري خلک وژنه که امن غواړي د پرتوګ وزغمه د دلمنز وزغمه په تا کار نه لري ته کوي څه په مزمن تاسو پوهیږئ ولا تفسدو ولا تفسدو دغه معنا چې بعد اصلاح هاي ما دی ویلي دي چې پلا د ځکه اصلاح الله په خپل شرعي نظام کړی ده دا بل ته وایي چې ولې برته نړۍ دا فساد مکو ستا کار فساد دی ولا تفسدون فساد مکوی په الارض په مزکه کې په نشرولو د کفریات بعد اصلاح ها ورسه د اصلاح هي د مزکه چې دا د مزکه اصلاح په چا وسوله په نشر د تعلیمات اسلامیه او چې دا نشر سو په کې بیا له وی وضعوه وادعو تسرا وبليه داغ الله خوفا فبير سرا وتمعا او فتامع سرا ام بير دا الله تكوا تزني بيريج ام تمع كوا والا عز وجل اميت كوا تسوال زني كيما يسكير مش ولا كرا قبول كيا خوف ام كوا بير ام شكي ما بلا نكي قبول مگر تمع ام كوا شو ايمان خوف درجات مزي شنو كرا تقبل كي خد بلاني سوال سنگ قبول كي سنگ گناكار ولا اسوال قبول كي نو كزما غرا كم سوال نو تش الله بخوف فبير وتمعا او فتامع يرا بولينو اشرف علی تعالی رحمه الله وای وای خدای پاک دې زموږ د مساجد پر امامانو باندې رحمت وکړي چې په دعا کې په خدای کې یا تقدر راسته عاجزی نه ولاکه خوف پکې کېسته نه ولاکه تمع پکې کېسته کجا وی پر له جوړ کې په دار پاتا کې چې ځخ پر وکړي چې مولوی صاحب دعا وکړي چې دا د غرغړی پر ګډو ودرېږي اللهم اخبر چې دا نه لیکي د سړي سره وکړي په صورت کې چې یې چې شری مړي مطلب دې چې شدي که په خدای اوري خو خدای اوري یا سپیکر ته آ خدایا لو ناره وکی درته دا د الله سره بیا ادبی د غرغړې وهل خو انا درته وای د دعا تر چې ک الله نه وای بیان کړي تا به دغه کری جو غرغړې وران باړي و انا نه چې په معلومه نه دی ورځ چې الله طرز بیان کړي دی خو تقدر او فکر شي کې وک تقدر او حالات عاجزي وک چې سائل یم راغله ستا و درګاته ولاړ بیا نو چې خو پر سره یې خو چې څوک تاته وایي چې دعا وکړه خو ستا باید بدل لرزه اخیستی وای چې په خلکو کې بل ودرېدي ما ته وویل چې دعا وکړه خو دا ځای د ژړا دی چې بل ورمخکې خدای پاک ته ته ما ورمخکې ما ګناهکاره خو دا د بیرې ځای دی نو مګر دی فخر احساسي چې الحمدلله ژغه راباندې وکړې د دعا چې ته دعا وکړه خدای ته زور پیش کړم نو دی بره هغه شیان وایي چې د یو بچا په درګاه کې دونه غرغړه وکړي په خدای کې راټینګ دي چې دا څه شي نو ده الله عز وجل غوي زخو اقرب الي نحن اقرب اليه من حبل الوريد چې در دا شارک در نږدې مز ما درګاته د ناروت سره ضرورت از ما په درګا کې تقدر او عاجزي په کار ده عاجزي په قرار نه کول کیږي خوم کول کیږي تمع په کار ده امید په قرار نه کول کیږي دا فقط بل دې څخه چې اعرفوني ساجد صاحب رحمت الله علیه وای چې وایلته ورلی پر ممبر ملا گاډو غرغړی او هي هي جوړ کړیو برا دیزنی ولاړ سبل ولول برل دغه مطلب خدا والا کوي چې لار او شي مطلب دا دی اعرفونی چې ما او پیژنې چې سره کم ترجمه پکښه باس سره کم د غزل او ترجمه د ریکارټو ترجمه وو نا بلد نه ولاده بوغاری نه ورځي جړایو درته کوي درته د ست سم شي خان درته دا شي چې دا پالتو دي په دعا کې دا نه جی پکار اگر چې د عوام د پاره به دا مطلب چې زموږ جمهوریت سره داسې فجر دوا کې داسې زګرخانه ده چې دا زګر ولای خدا لا نه قبلې ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وضعوا تسرا وبليه دغ الله خوفا فبئر سرجت سيدني بيريجي وطمعا او فتمع سرج اميد هم ارتلري ان رحمت الله قریب من المحسنین، ان بے شک رحمت الله رحمت دا اللہ قریب دا نږدې دی من المحسنین، و نیکوکارانو ته چې څوک نیکوکاری دغه سړی چې دغه سې دعا کوي دا نیکوکاره سړی دی، ښه کار دغه دی، نو د الله رحمت ورنږدې دی چې قبول به کړي ځینې. تر دا ځایه دا قدرتونه چې بیان شوه، الله خپله بندگی پر راپورته کړه چې ورځ ما بندگی وکړي د عبادت وړ زه یم، خو قدرت ما غدي دروښو چې داسې قدرت دی، بیرته قدرت ته ورګرځي. وهو دغه الله الذي اغه ذات یرسلو چې رالیږي الرياح بادونه بشرا زیری ورکوونکي بین یدی د مخه رحمته تر رحمت خپل چې باران الله در باران د مخه بادونه راولیږي. د سارا خلق چې چې مازی باد پر ولګیږي، یو سر مکشیم وکي براو انشاءالله باران په پشې دی، دا باران زیری چا راوړي؟ دا باد راوړي د سرمو مازی ولګي دی درکې وکي برل باران په پشې دی، هغه باران پسې راشي. الله دغه نعمت دلته ذکر کړي چې تا ته مخکې خبر درکوي. ځینې کسان چې دي باره کې غنم د باندې پراته وي، ژر ژر چابک غنم ځغلي، باران لا نه شروع سوي، دی په وپوهېږي ولې، خو باران زیری ورلره ورکي. کیفومبه د باندې پراته وي، هغه ژر ټولي، حتی که درته وایم چې د ماښام ځای کې د باندې هوا هغه ژر کور ته ننه باسي، برای باران راځي. وهو دغه الله الذي اغه ذات یرسلو چې رالیږي الرياح بادونه بشرا زیری ورکوونکي بین یدی د مخه رحمته تر رحمت الله، چې د الله رحمت باران لا نه راغلی دی زیری درکې. دلته اشرف علي ثانوي رحمه الله دا په اعتبار د اغلب د حکم الله کړی، کنیګای باران اوس دغه مخکې زیری راکوونکي باج در مخه نه یي، خو غالب دغه رقم د چې دا رقم کیږي کدی په خبره پوهېږي. حتی تر دې درجه اذا هغه وخت اقلت چرا بار کې دا بار دا دا باد اقلت چې دا د اقلت زمير راځي او غرياح بادو ته دي، اقلت چرا بار کې دا بادونه صحابا وريزي سقالا درنی درنی وريزي دا وريزي نو ولي درنی دي، خو دا وريز د اوبو ډکه ده. سینسانان یې سره اټکل وکړي برای وريز را روانه ده، د مثال په تور 3 میلیونه لیټر اوبه پکې کیږي. اندازه دې اټکل ولای شي چې د مثال په تور دانه مله چې واقعي د غور نه دي، خو دا یو اندازه لګی چې دغه نه قدر به پکې کی. نو دا ورېځ درنې دي، ولې ورېځ د چی څه جوړه ده؟ موږ چې ورته ګورو، خو دا داسې یو دوړه رقم ده، کنه دوړې نه دي. دا دا رقم مثال لري، لکه په دې کې چې اوبه واچوي ور تر لاندې کې سر پر پروت، نو ایشي ایشي ایشي باره چې دا د جکسل پوښ را دیس کې یو تاوش را پوښ، دا تاوش چی شي؟ خدا تاوش دغه اوبه دي، اری چې د سې د جک سر پوښ اجه پات کې په اوبه د سې په واوري ساس کې اوبه ځنی او بیروار دا وره تاوش کې مشتي دا اوبه یې دغه نه په کښنی کښنی ساس کو اړولې دي، چې اوس لکه تاوش دره کم یېسي کدا یې په مضمون پوهېږي. موږ چې په خلو کې اوبه واچو برای د دره کم کې چې ساس کې ځنی جوړ شي، دا ساس کې برای بعد لري د ابل پر مخ اوته مشل کېږي چې جه خواته پکې برای بعد راوړې پر ما یې مشلوله داسته. نو بعد چې دی اوبه وړای شي، مګر وو د اوبه دغه شکل نه شکل ور بدل کی، سره زرا زرا کی کوچنی کوچنی زری زنجور سره کتا وښ دای شي، نو د دریابو ته د توښونه راپورته کیږي، یا د او غډیرو لند بولم زکو چې اوبه پر لګیدي دغه توښونه اله پر لجام کی برای وچا ته الله سور کی بات توي وسه نو درواخ. نو بعد څو کار کی؟ یو کار دای د بعد چې دی دغه توښونه چې مختلف دي پر لجام د ډیرو ځایو ده، د ډیرو علاقو ده، چې پر لجامې کې بار سره ګڼډ شي، چې ګڼډ شي نو لکه دوړه داسي. بل کار دا دی دغه باد چې چلیږي دا توښونه پورته کې بیرته ځمکې ته زور نه وي، لکه د جګ د سر پورته چې باد نه تر لاندې بار په اوبه واوري بیرته راشي واسي، دی چې پر چلیږي پورته کوي هم کرا کرا. نو ګوره یوې جمعوالي دا کار وکړي، بلې پورته والي وکړي، بلې نو بار په الله پاک امر ورته وکړي چې درواخله دغه ځای څخه د مثال په تور د اسیا او پلانې کونج ته یوسه، دریاب چیرې دی؟ د اسیا پلانې کونج چیرې دی؟ آلته را وچلی را روانه دا ورځ حسین ستاننه نو روخ معلوم کی کوم خوا روانه ده، بعد معلوم کی براوی سبان د بل سبب په پلان یې ځکه ورځ خلوی دا څه بزرګ بزرګ نه دی، نو خلکه مټر چې د جزای لسی زو کندار ته ټلیفون درو کنه پلان یې رقم مټر به ان شاء الله سبا د خیر سره ته ماشام پر منځوب باندې شرط در داخل شي. هغه وای دا څه بزرګ نو بزرګ دی خو مرته ولاړو نو خال اسباب هم دا غره کم دي، مګر دا ګارانټی نه د گاګای بدل سره یو رکی دا غر سره مرسي خو یو خال پر بل خبره دا ورې سکارټ کیده دا اټکل غالب ده د چسی خیج خو گای غلط. نو درې کار سو باج اول پر لجم کوي، بیا یې ته نه پر جنځک تر شواش په هوا کې زوړم ساتي، بیا یې نه تل کوي دا درې سره کار چې دی کی. نو علاوه وکي دا باد دا ورې زرا بار کړی لکه سوداګر چې یام بار کړی انه حتى تر دیسه درجه اذا هغه وقت اقلت چې دا بادونه را بار کې صحابن وریات سقالن درنی درنی وریځي سقنا نو موږ وشړو هو دغه وریات چیرې لبلدین میت لبلدین و داس شرط میتین چې هغه مړ هغه شار چې مړ هغه نو کوم شار هغه هغه شار چې چې نه پکې کشن کی د کلو کلو کاخ کې د پکې کی نو چې مزکه چې نه شین کی وکه مړم زکه ده نو لی بلدین میتین و د سی بلد کلی علاقه ته میتین چې هغه مړای فانزلنا مر نازل کو به فدغه مریات سره الماء و بر نازل وبشرا نازل لكم فأخرجنا بيام الرعوة بس به بداغ أبو سر من كل الثمرات ده أرى قسمة سخدة ميوة بيانو دا ميوية جراوزي فخواه ولي دام زكي ميوية نكوالي شو باران پر وسي بارا بيا دارا كم سر وزر غنة وشنا قلان راشنكي شو دا وس چاك كرلي و دا جي مال يار سوكو دا جي و بچا ولا قوالي إلا دشتونا بي زر غنة سر وشنا قلان رتكي اميوية فباغوي كخولة التفرير دا گرد پراو بس دا بيان خود ام وابره دي چې د باد په خاطر ورځ رااله مړم زکه را ژوندې کړه اوغه هدف خو چی شو خو د اوغه مشرکانو چې ولدا معاد ګران کار دی اغه دی اصلي خبره دغه د راپورته کړه بیا چې معاد ګران کار نه دی فاخرجنا به من کل ثمرات رسوي کذالک نخرج الموتى کذالک پر دغه رقم چې دغه د قدرتونه چې د الله واورېدل او دغه مړم زکه څخه دا رقم رقم می وره بس نو پر دغه رقم نخرجو مر باس الموتا مړی دم زکه څخه مړیم دغه رقم را باس دغه واشه په دیو چې داشت کی توخه می چا کړل توخه می وو پریشې دلته وي په خدای ته دې فکر لکاوه چې باران پر اوري دې راشنی کړ نو الله وایي مړی دغه څه زرا بس تا ته ګرانه ولید او زما مړی چې دا رقم سی وروسی اډکی سی بیا بوسی داسې مې داسې ما را ژوندې کی بیا مې جنت بیا بیا مې دوزخ دا چیرې کیږي الله وایي دا کارونه څنګه کیږي کذالک پر دغه رقم چې دا اوس کې واورېدل د قدرتو نخرج مر را بس الموتا مړی لعل شایچکم تاسو نو تذکرون پند واخلي کدای شي اوس یو نوکي پند واخلي په دماغ کې یو خبره راغلي الله وپیژنې بندګي وکنو فسنا لا پاکه د باران چې موږ پر وکړو والبلد الطيب والبلد هغه بلد شارم زکه الطيب چې هغه پاک یې زکه خوړی يخرج رباس نباته خپل نبات باذن ربه في اجازه سر درب اغه نو خپل واشه اغه خپل غنمان اغه شین چې پکشي کې دي چې خوژم زکه اغه شین راو بس ډیر شخوان وکي زرغونه شي دا د کوم ځکه خاصیت دي پاکي د طيب د خوژم زکه والذي او هغه زکه خبث چې دا خبيث تروي ګر سره شراینو يخرج نبات لا يخرج الا نكده لا يخرج دار يستل نك يي په اس حال کې الا نکدن مگر نه په حال کې د قلت یو لږ لږ شی ځای او ته پرې کړل لږ شی شنه شوی یو صفر اوغه پټی باندې شنه سی دا نورم ځکه به دغه ولاړ وای باران کې در لتا په کې تب عش خلاف نیست در باغ لا لرو ید و در شور ابو مخس یو شاعر وای وای د باران په شوال کې د د طبیعت په لطافت کې اختلاف ولا کسته مسلمانو کافر ګرځول چې باران شې شې دی کنه مگر پر یو علاقه و وریږي چې د باغ پر کم ځکه خوژم ځکی الته ګل لالی راشنه کینو سره سره ګلانی چې ورسه چې منانې خلک په میلا ورته راوتلی او که شرم ځکه الته زمیانی زوزان راشنه کی نو دا د باران بدوالی دی باران وځ خپل دواړو یو رقم و وریدل دا چې د جیم ځکه ذات سم خو دې ګل لالا او ګلانو شبیانی درته وکړي د دې بل جیم ځکه ذات چې خراب پر ځکه تا واره و چې زوزان شر زمیانی راشنه کړي ګلانی و نه کړو واشه و نه کړل نو د الله عز وجل دغه د قران باران چې اوري د رحمت نام دغه رقم ټول خلکو ته یو رقم رسیږي د چا چې الته ذات صالح وي په هغه کې نیک اعمال پیدا کی بر سم لمس په مسلک سره ځینې جوړ شي سره چې مرید سوی موي پر هغه بل باندې بد اثر وکي چې هغه ګرد عمر وای بسترې سره اخستی دغه څه هغه لوپر جوړ شي بر پلارم ځینې بازار کې داسې ښکاره ورغوي خدای مخوار نه د یو چا زی دغه څه بدلارې شو زور سره ناسم برای ول ول کار څوک غواړي چې د خپل زوی څخه د دنیا او د آخرت لاس وخیږي طالب دي کوم ډیر زیر کړی خو زړه پښ کوټل نو نه کې خدای خبر خدا ولاکه کوله دا بار چې د دنیا او د آخرت لاس یې وخیږي نو طالب ته جواچی نو هغه مزکه اصلي شي شو شوراو کنه د قران هدايات خو یو رقم دي د علوم هدايات خو یو رقم دي په دې کې غلطه نتیجه ورلره ورکړه چې مزکه التسامي دا د قران هدايات دا علوم شو نتیجه ورلره کی دا داسې مثال علما وای وای دا چې دې دلته الله پاک ذکر کی چې په مزګو کې نو فرق دي کنه قران خو شه بیان وکي په کافر کې بد نتیجه ورکړه فلغه سر بیره نه کانی کړي چې بیا راځ باندې کېږم د الله باندې نه کی په مؤمن او په شاکر سره کې سم نتیجه ورلره کی کدا اس په خبره پوهیږي کزا جه که پر دغه رقم لکه چې دا مثال مو واوري د خوږیم ځکه و د ترویم ځکه دا نو صرفو موږ بیانو الآیات آیاتون خپل لقوم د هغه قوم د پاره یشکرون چې دی شکر د الله عز وجل باسي دا خوږم ځکه دا خلک فائدہ پر اخستلای شي دا بل چې د الله شکر نه باسي هغه ته دغه بیان کیږي د آیاتو مگر په هغه کې غلطه نتیجه ورلرو کی هغه صالح کیږي نه بر تر هغه سم ساده امید هغه زمړي بر اغلسی بر په هیڅ نه بند نه په سود بندی نه په بل بندی نه په بل بندی د کذالک اشاره و د مخ کې د سوره کده د ذکر و زمزکی مثال د ثرویو د خوږه پر دا غره کم نو سره په موږ بیان وو دا د باران مثال مو ذکر کی الآیات آیاتونه د الله چاته لقوم من اخ قوم ته یشکرون چې دی شکرګزاری کی نو خلاصه د خبرې دا د غرد بیان چې د چا د پاره وو چې دی مستبعد غنی معاد المعاد بیا نکیج الا د قدرتونه غرد بیان کړ چې معاد کې دلش واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.